Guazen orain, berara, gure txokoa futbol talde nagusiaren berri jasotzera Gipuzkoako Gorenguen mailan ari da talde beratarra eta erran behar dugu aurtengo lehenbiziko garaipena lortu duela asteburuan. Jokin Pinatxo, egunon? Egunon, lortu dugu, bai, lortu dugu. Hoi da, bueno, garaipen bat da, ez da hola txapeldunen ligako finala irabazi duzuela, baino bazen garaia egia erran, saiatu aritu zarete, merezi ere, gehiago merezi izan duzue, baino orain arteko partida guztiak galdu ondotik, hortzen zinaudeten ja morala ere beruntz, eta erraten zinuena ez, ganden asteburukoa aukera ederra eta nahi eta nahi ezkoa kasik zen Hondarribiaren aurka etxean, zuekin berdinduta, puntu bakar bat ere etzuen bertze taldea zelako. Bat eta huts irabazi duzu, haze, ez dakit, lasaitasuna, ez, nolapait ere errateko. Bai, erraten izuna aurreko astetan, ez, joakien jen hor jardunaldi pare bat, partidak eskapatzen ari zitzetxigula, eta partida hau jagenun ja begitartean, ez, onjarbiren aurka, bi eginelako zor, azken postua konpartitzen, 0 puntukin, eta, bueno, partidan ikusi zen, ez dela bakarrik 3 puntu jokuan, baizik eta orea ere bai jokuan zegola, eta partidu nahiko borrakatu izan zen. Hoi da, bueno, bat eta huts, justu, eta ez dakit, nola gantzen partida? Bai, partida zizen nahiko ongi gure partetik behintzat, guk erami genulakoz partidaren hasieran partidaren erritmoa, eta bosgarren minuturako Eloiek baloi, zelai erdian hartu zuen baloi bat, eta, bueno, pase luze bikain batekin emantzun luze Mikel Aldazabali, eta, bueno, zentro baten medio, Mikel Irazokik sartu zuen leheneko gola bosgarren minutuan, orduan partidaren nahiko hasieratik ja gaiendu ginen, eta bosgarren minutuan hasi zen bat zer horrekin bukatu zen partida. Egia da lehenengo zatian, bueno, aukerak guriak izan zirela, ezin izan genula, ezin izan genuen partidua itxi, eta bigarren zatira iritsi ginen, bueno, pixkot espero zen bezala, ez, Onjarbik erreakzioaz bihartzun, eta deskansotik, bueno, goitu ziren ikan berriro partida jokatzera, igual eman zuten pauso bat aurrerago, hiru defensa jarri zituzten eta arrisku hori hartu zuten, eta behar bada bigarren zatian horiek gu bino pixkot gehiago izan ziren, bino, bueno, ez ziruten golik sartu, gure atezainak ere bai, bueno, bi irtera bikain egin zituen, beinatek, hasi que, bueno, pixkot talde guziaren lantan medite hori esker lortu genituen lehenengo hiru puntuak. Hoi da, bueno, urtero, azken urteoketan, gertatzen zaitzue, erreskadan edo jarraian hainbertze partidu irabazten dituzuela, eta espero dezagun hau inflexio puntua izatea, Jokin? Bai, egia da, bueno, lehen gurtin gainera berandu etorri zen, lehen gurtin desente tardatu genuen pixkot, bueno, lehen urtia zen maila berrian, eta pixkot tardatu genuen mailari neurri hartzen, eta bueno, urtean ja ematen dugu berandu dela, baina konparatuta lehen gurtian noiz izan zen, bueno, pixkotari gara ez, saiatzen, etxeko lanak ja, goiz egiten hasten, eta bueno, ikusten duzu, bueno, zazpigarren jo jardunaldia, lehenengo hiru puntuak, baina bueno, gure atzetik dugun jarri 0 puntukin, eta gainetik dugun anti puntura dago, bere gainen dago guk irura dugu, dugun egia da gure maitzak ez direla egitzenak izan, baina bueno, hain da talde kompetitiboa, hain bertze talde daude, gure gainetik ditugun arerioek ere, igual ez dituzte dena galdu, baina igual ez dute bat ez irabazita enpatatu dituzte lau, orduan ez ditugula hain urrutxi, orduan, bueno, erraten izuna, gure uste zen lehenengo hiru puntuak lortu, hemendik aurrera ja joanen direla puntu goiko etortzen. Hoixa, eta erranduzuna ez, hiru puntu baino gehiago zeuden jokoan ganden asteburuan, zuek lortu zenituzten hiru puntuak, eta moralki ere, hiru puntu baino gehiago eskuratu duzue, eta hoixen, aintzinet beire segitu behar, izan ere, goikoak hurbiltu zue, baino ezin lokartu, ezta? Ez, noski ez. Guk hortxe ditugu, eta badakigu, gurein beraien kontrako partidu guzia, direla, ez dizuterango gila labiziko partidua, baina badago diferentzia honit, bi puntu goztin egon, dobetin egon, eta hori partidu batekin aldatzen alda. Orduan gure helburua izanen da guain partidu guztiak disputatzea, segitzea, beti erran dituz, lanin ongiari garela orduan segitzea hor, eta bueno, pues igual saiatzea ebitatzen bizkot partidutan izan ditugunak astikiak, igual eraman digutela, pues bat, igual empate bat ez lortzera, edo garaipen bat ez lortzera, orduan pues saiatu puntuaten bai kanpon eta baita itxin, eta bueno, hortan saiateko gara ere bai aste burontan. Hoi da, eta aste buruan, non eta noren aurka? Aste burontan jokatuko dugu Astigarragan, dino, errandera da, nola aste burontan kintzitzen duen zubia dela, aste buru izan beharrin hortzilara txaldean jokatuko dugu la partida. Bueno, ba, ea Astigarragatik sagardoa behar bada bai, baino punturen bat ere ekartzen duzuen berara, eta helduen astean ere berri onak ematen dugun. Joki, Pinatxo, eskarmin honitz eta animo. Mi esker, erraio.